mountains and 10-cent red roses from department store counters. Watching the moonlight reflect off the river, beside where the trains cross the bridge and slow down. Trains with white letters on black iron sides, and wild rushing water that all rolls away. And little miss someone does not want to stay. Everyone's moving with places to go, and Mr. Zero, he sadly stands still. As the water goes one way, the train goes another. Mr. Zero stands still and miss someone don't bother. Yesterday's kiss will be cold by tomorrow, as campfires of midnight dissolve in the darkness. The room is deserted, the blinds have been drawn. Little miss, someone has packed up and gone. Fast-moving cars disappear down the highway, with signs that say hitchhikers do not disturb. Mr. Zero looks quietly up from the curb. Morning has faded and shadows have grown, and little miss someone is on her way home. Mr. Zero stands watching, her plane flies above, and with frostbitten hands waves goodbye to his love. Walks through the park on a bright summer Sunday, and tapestry kittens that hung on the wall, they all die in the air like a soft minor chord. A vacancy sign and a bulletin board. Mr. Zero is wrapping his jacket around him, speaking kind words that should have been said long ago. But little miss someone does not want to know. The night is deserted, there's dust on the shelf. Mr. Zero sits lonely and talks to himself. It's too late to change, the fine line has been crossed. The charades are all done, Mr. Zero has lost. Uit de 60er jaren, Keith Ralph. Hij zat in de Yardbirds. Een Mr. Zero. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van Hemelvaartsdag 10 mei. Het laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, TU Delft Solar Boat Team wil winnen met nieuwe boot. Jurassic Kingdom komt naar Schiedam. Campagne Ik Train, Waar Train Jij Voor? En 10 jaar Mom in Balance. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. What am I supposed to say? Gonna cry, no matter what. Belle Époque was dat, en Stranger Once Again. Het TU Delft Solar Boat Team doet met een splinternieuwe boot binnenkort mee aan de wereldwijde Solar Sport One competitie. En ze willen winnen. Herman de Bruin. In de studio zijn twee studenten van de TU. Welkom. Dankjewel. Beiden. Bedankt. Helemaal vanuit Delft gekomen. Ja. En het gaat over een solarboot. Hebben jullie iets met snelheid en met zon en zo? Want er is ook al een zonnewagen van de TU Delft. Maar daar zijn jullie niet van, hè? Nee, wij zijn inderdaad van het TU Delft solarbootteam. En wij bouwen dus een boot die vaart op zonne-energie. Hm. En je benoemde inderdaad net al snelheid. Ja. En eigenlijk is ook wat wij laten zien, is dat je met heel weinig energie, in dit geval zonne-energie, eigenlijk hele hoge snelheden kunt bereiken door die energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dat is eigenlijk zo interessant aan dit project, is hoe je dat zo efficiënt mogelijk kan aanpakken. Ja, het gaat natuurlijk om de snelheid, maar het gaat ook om de lengte dat je kan varen natuurlijk. Want zonne-energie, je moet dat wel opslaan en dan weer gebruiken, toch? Ja. Ik zag hem pas, Michiel, ik zag hem pas varen en toen dacht ik, nou, dat gaat nog niet zo snel. Of heb ik dat verkeerd gezien? Nou, we zitten nog, we zijn natuurlijk nu nog aan het testen met onze boot. Mm-hmm. De races komen eraan, maar je bent constant je boot aan het optimaliseren. Ja. En het gaat inderdaad niet alleen om snelheid die we met de boot willen bereiken, maar ook de lengte van de stukken die we willen varen. Mm-hmm. Dat is ook weer onderdeel van het aantonen dat je heel efficiënt om kan gaan met je energie. Ja, want het is een proef eigenlijk om te kijken hoe je daar verder mee kan. Want hoe hard kan die nu varen? Op dit moment hebben we het wereldrecord op onze naam staan van 55 km per uur. Gefeliciteerd. Daar zijn we erg trots op, ja. Ja. Het is een competitie, hè, Michiel? Ja, dat klopt. Jullie zijn ja. bezig met een soort wedstrijd, volgens mij. Ja. Hoe zit dat precies in elkaar? Nou, wij doen mee eigenlijk aan de Solar Sport One competitie. Dat is een competitie van meerdere races, een mm-hmm. aantal weekenden dit jaar. Er zijn meerdere races in Nederland en we eindigen met een race in Monaco. Ja. En ons doel is dan om die races te winnen en daarmee aan te tonen dat wij... Ja. Je zal niet hebben. De enige zijn die dat doel heeft, maar oké. Okay. Het is in ieder geval een mooi streven. Worden die races nu in Nederland gehouden? Onder andere, ja. We hebben vijf races, waarvan vier in Nederland en één in Monaco. Monaco. Laatste is in Monaco inderdaad. Ja. Ja. Op zee of... Ja. Ja, okay. Wel in de haven nog, dus de golfslag valt mee. Ja. We bouwen dus nu inderdaad een boot die vaart op binnenwater. Maar het leuke is dat we volgend jaar gaan een hele nieuwe richting op. En dat is de offshore kant op. Dus we gaan echt een boot bouwen die de zee opgaat. Mm-hmm. En dat is gewoon eigenlijk om een hele nieuwe uitdaging aan te gaan en dichter bij de echte markt te komen eigenlijk. Ambitie genoeg. Ambitie genoeg. Uitdaging. Ja. Maar dat is ook het leuke hè, van zo'n jaar. We doen dit dan één jaar. En dat is eigenlijk ik wou net zeggen, hoe doen jullie dat tussen je studie door? Want jullie studeren allebei aan de TU in Delft. Klopt. Het is dan een Dream Team heet dat. Dat wordt gefaciliteerd door de TU Delft. En dan kan je eigenlijk een jaar lang in plaats van je studie of tijdens je studie, dus fulltime of parttime, meedoen aan zo'n Dream Team. En dan kan je eigenlijk een jaar lang... ben je eigenlijk met een groep studenten een soort bedrijf. Je doet het ontwerpen zelf, het bouwen zelf. Je doet de marketing zelf, de financiën doe je zelf. Dus je leert er echt onwijs veel van. En je staat eigenlijk helemaal los verder van enige ja, toezicht. En dat is juist het hartstikke mooie. Gewoon zelf ontwikkelen, zelf en zelf bedenken. Uitvinden, ja. Ja. Ja. En dan volgend jaar weer een nieuw team, hè? Volgend jaar dan stoppen jullie ermee. Of houden jullie dan wel op je achtergrond in de gaten wat er allemaal gebeurt? Ja, we hebben... Je hebt toch een beetje liefde gekregen voor dat ding, denk ik? Zeker, zeker. Nee, uiteraard. We hebben een hele actieve groep alumni inderdaad. Die ons helpen met advies geven. We hebben ook verschillende adviescommissies. Zodat we niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Maar alles meenemen van vorig jaar. We beginnen wel elk jaar met een wit vel. Maar zorgen we alleen dat we niet de fouten maken die eventueel vorig jaar zijn gemaakt. En maar, de goede dingen meenemen. Ja, maar bouwen jullie dan een hele nieuwe solarboot? Of ga je door op wat er nu ligt? Want hij is net gedoopt. Ja, hij is inderdaad net gedoopt. Nou, je begint elk jaar met een wit vel. Je kijkt, wat is je doel dit jaar? Ja, maar ook met een nieuwe boot. Ook witte een boot. Ja. Ja, nou, helemaal niks. Je begint gewoon echt met een wit vel en je kijkt, wat is het doel dit jaar? Willen we daar een nieuwe boot voor bouwen, ja of nee? En hoe gaat die boot er dan uitzien? Kan dus, alle kanten op. Het kan alle kanten op. Ja. Ja. Maar het gaat om het onderzoek en om zo efficiënt mogelijk te gaan werken straks. Ja, met die zon die ons zoveel energie geeft, klopt. Dat we dat heel goed kunnen gebruiken. Exact. Ja. Ja. Een mooi project. Is er ergens iets te vinden voor de mensen die denken, nou, ik wil er wel wat meer over weten? Uiteraard. Ja? We hebben een website, www.solarbootteam.nl. En voor de rest zijn we op bijna elk social media kanaal te vinden onder naam TU Delft Solarbootteam. Een mooi project om aan te werken en om daarmee bezig te zijn. Ik denk dat jullie heel tevreden mogen zijn met wat er allemaal gebeurt. Dankjewel. Paul Schellekens en Michiel Gideon, heel veel succes. Heel veel plezier ook met het vervolmaken van dat energieding. Hartelijk bedankt. Wat zorgt dat de zon ons weer ter binnen is. Precies. Dankjewel. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons. Quelquefois, à moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore sous. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today. But as for me, I still remember how it was before. And I am holding back the tears, no, no. Ooh, I love you. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there. With a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Paul McCartney was dat, een Here Today. En daarvoor Joe Dassin en A Toi. Jurassic Kingdom komt naar Schiedam met meer dan 30 levensgrote bewegende dinosaurussen. Herman de Bruin. Als je de film Jurassic Park kent, dan moet je toch binnenkort naar Schiedam. Want daar komt ja net zoiets eigenlijk. Degene die daar alles over kan vertellen is Ronald Ulte, zit in de studio. Ja, Jurassic Kingdom, wat gaat dat betekenen in Schiedam? Nou ja, Jurassic Kingdom, het betekent dat de dino's deze zomer naar Schiedam gaan komen. Mm-hmm. In het Beatrix Park. Want het is echt van Jurassic, ik ken de beelden uit die film nog, komt het daar een beetje op neer? Komen er heel veel grote dino's tevoorschijn? Ja, het is zo dat er komen zo'n 30 dino's in nou ja, levensgroot naar Schiedam. En eerder zijn ze al vorig jaar in Engeland een aantal steden geweest. Mm-hmm. Een vijftal grote steden hebben ze aangedaan. Ja. En het is eigenlijk voor het eerst dat Jurassic Kingdom dan nu naar Europa komt. Ja, ja. En dan bovendien nog naar Schiedam. En naar Schiedam, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is eigenlijk wel heel, heel bijzonder gegaan. Via krijg je dan een e-mailtje toegespeeld met een vraag van iemand uit Londen die met een evenement naar Europa wil komen, in Rotterdam. Ja. Nou ja, Schiedam is natuurlijk geen Rotterdam. Nee. Maar ja, deze mensen waren toch eigenlijk van overtuigd dat ze nou ja, in de buurt van Rotterdam iets wilden organiseren. Ja, ja. En zodoende ga je aan de praat met zo iemand. Gaat het uiteindelijk lukken? En dat is wel bijzonder. Nou ja, in die zin is dat bijzonder, omdat het is eigenlijk wel een heel leuk verhaal. De directeur van het bedrijf die is eigenlijk anderhalf jaar geleden al richting Schiedam gekomen. Mm-hmm. Om parken te bezoeken. Schiedam, Rotterdam, een beetje in deze regio. Dus kijken waar Den Haag. Hij het kwijt kon. Ja, en ze waren eigenlijk van overtuigd dat het Beatrixpark een ideaal park was voor dit evenement. Het is een tentoonstelling van een dertigtal dino's. Mm-hmm. Ze zijn ook ze bewegen deels, maken geluid. Ja. Dus het zijn niet hele statische beelden of dino's. En daarnaast zit er ook nog een educatief tintje aan. Hè. Dus er wordt ook verteld van in welk tijdperk de dino's leefden. En voor de allerkleinste is er ook nog een mogelijkheid om skeletten van dino's op te graven in een soort van zandbak. Ja. Dus er zit ook wel degelijk een stukje educatie aan vast. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen? Nee, absoluut. Ja? U noemde net al Jurassic Park, hè, de film. Ja. Het toeval wil dat een maand voordat Jurassic Kingdom naar Schiedam komt op 7 juli... de nieuwe Jurassic Park film in première gaat op 7 juni in de Euroscoop. Dus dat is een hele mooie... Hebben jullie dat ook nog geregeld? Nou, nee, dat niet. Dat kwam toevallig zo uit. Dat kwam toevallig zo uit. En ja. Breng je Euroscope dan ook weer in contact met de organisatie van Jurassic Kingdom. En zo ontstaat er weer een combi-ticket. Ja, dus je kan de film gaan kijken en... Het kaartje van de film levert dan weer een 20% korting op toegang tot het evenement. Ze blijven niet de hele zomer. Ze zijn er bijna een maand. Vanaf 7 juli, zei je al, tot? Van 7 tot 29 juli. Dus het is vrij uniek dat ze hier zijn, want ze komen maar eenmalig. Ja, absoluut. Ja. In ieder geval dit jaar. Ja. Het plan was dat ze nog met een evenement naar Amsterdam zouden gaan, maar dat gaat niet door. Als je het wil meemaken, moet je nu je kans grijpen in de maand juli om dan het Dino Park Jurassic Kingdom te bezoeken. Zeker. Dus ja. Hebben jullie een website waar het op staat? Want alle prijzen en zo, want er moet ook betaald worden. Ja, absoluut. Afgelopen dinsdag is de campagne gestart. En de kaarten zijn via het internet te krijgen bij www.jurassickingdom.uk. Dus UK. Het is een Engelse website. En daar staat een Nederlandse versie op. En dan is het een kwestie van klikken naar Schiedam, Rotterdam, Den Haag. En daar kan je de kaarten bestellen. Een dagje onder de pannen. Ja, zeker. Maar geen pannen, want er is geen overdakking. Hè? Nee. Het is natuurlijk in het Beatrix Park. Het mooie is natuurlijk dat met name ook het Beatrix Park onlangs opgeleverd is. Het is helemaal opgeknapt. Dus het park ligt er spik en span bij. Dus het is een mooie kans ook voor het park om zich te laten presenteren. Ja. Dat mensen zien uit Schiedam ook wat voor mooi park ze eigenlijk hebben. Terwijl ze misschien nooit komen. En nu wel. Zeker, de Schiedammers. Ja. Maar ook met name mensen uit Rotterdam, Den Haag. De hele omgeving is welkom. Dat is absoluut. Duidelijk. Jurassic Kingdom, het komt eraan vanaf 7 juli in ieder geval. Ronald Oté, hij vertelde erover. Hij is van de evenementen van de gemeente Schiedam. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes straks en ook heel veel plezier. Ja, dankjewel. Op de koudste straten ben ik geweest en van mijn foutste dagen genoot ik het meest. Ik heb geschopt en geslagen, te veel gefeest en ik had zoveel vragen. Die heb ik nog steeds, dus al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen zijn voorbij. En al die maanden, jaren, was ik net zo gek als jij. Je lijkt steeds meer op mij, en vroeger was ik ook als jij. Neem af en toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij, en iedereen heeft zo zijn tijd. Neem af en toe een kleine stap terug. Stilte kan je zien waar je gaat en wat ze willen van je, dat geef je te vaak. En dat je bang bent hoor ik aan hoe je praat. Je bent gemaakt voor veel, maar niet voor de straat. En al die uren, dagen, tijden dat ik mij zo heb gedragen zijn voorbij. Al die maanden, jaren, was ik net zo gek als jij. Je lijkt steeds meer op mij, en vroeger was ik ook als jij. Neem af en toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij, en iedereen heeft zo zijn tijd. Neem af en toe een kleine stap terug. Je ogen, ik weet waarvoor je vecht. Geloof waarvoor je vlucht. Ik zie niet meer wie je bent. Neem een kleine stap terug. Weet je niet waarvoor je vecht? Weet je niet waarvoor je vlucht? Weet

en uiteindelijk gewoon Chicago geworden met No Tell Lover. Onlangs is de nieuwe campagne van Vlaardingen in Beweging gelanceerd, met als doel zoveel mogelijk studenten en jongvolwassenen te stimuleren om meer in beweging te komen. Mariska de Vries. Vlaardingen in Beweging heeft de campagne Ik Train, Waar Train Jij Voor gelanceerd. En ik ga daarover praten met Pin van Kan. Welkom. Dank je wel. Vanwaar deze campagne? Nou, wij hebben als Vlaardingen in Beweging ons doel om zoveel mogelijk Vlaardingers aan het bewegen te krijgen. En deze campagne hebben we opgestart omdat we merken dat mensen in beweging krijgen niet vanzelf gaat. Je kan het wel tegen ze zeggen en vertellen dat het gezond is, maar die laatste stap nemen en het echt gaan doen, dat is lastig. Hè? Precies, precies. Ja, dat is exact de drempel die een hoop mensen hebben. En hoe proberen jullie deze mensen over de drempel te krijgen? Nou, we proberen deze mensen te laten inzien dat bewegen of sporten helemaal niet zo'n hoge drempel hoeft te zijn. Het is niet zo moeilijk. Nee, het is niet zo moeilijk als je het maar gaat doen. En daar hebben wij een aantal ambassadeurs voor benaderd. Om zo zeg maar een voorbeeldfunctie in beeld te brengen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat hopen we, ja. En wie zijn die ambassadeurs? Dat zijn drie jongvolwassenen. Die om drie verschillende redenen aan het sporten zijn. En wat zijn die redenen en wie zijn dat? Nou, we hebben drie redenen. Eerst sporten omdat het gezond is, hè, voor de gezondheid. Ik zal eerst de redenen noemen. Dan zijn er mensen die vinden het gewoon heel erg gezellig om te sporten. Sociale contacten. Precies, ja. En we hebben natuurlijk gewoon sporten voor een prestatie. En dat is de bekendste. Maar dat werpt misschien ook wel de hoogste drempel op. We hebben daarbij drie mensen uit Vlaardingen en sporten voor gezondheid. Daar hebben we Kim van Blois voor gevonden. Een ontzettend actieve vrouw die overdag een hele mooie baan heeft door heel Nederland. En dan als ze thuis komt eigenlijk de tas naar binnen gooit en dan denkt, zo, nu eerst sporten. Gewoon om haar energielevel op peil te houden en om zich fit en lekker te voelen. Ja, want dat is vaak een misverstand. Als je moe thuis komt uit je werk, dan denk je van, nou, ik heb echt de energie niet meer om te gaan sporten. Maar als je dan gaat sporten, krijg je juist weer energie, hè? Juist, ja. Juist, hij zegt, als ik dan na het sporten thuis kom, dan kan ik daarna eigenlijk weer de hele wereld aan. En is alle vermoeidheid van heel de dag gewoon weg. Alle stress is ook uit je hoofd juist, gesport. Juist, ja. Ze gebruikt dat echt om een soort te resetten. En zij heeft het dus ook echt nodig om te sporten en dan 's avonds nog te functioneren in plaats van als een... Als een zuidzak op de bank te hangen, ja. Mooi omschreven, ja. Wie is de tweede persoon? De tweede persoon is Robin de Haas, meisje die hockeyt bij Pollux. En zij vindt sporten erg leuk, maar vooral heel erg gezellig. En de derde persoon? Dat is Kevin Sas. Kevin is echt een sporter die voor prestatie gaat. Hij is aan het trainen voor een survival run. Flink door de modder zwoegen, aan touwen hangen, monkey bars. Het echte stoere mannenwerk. Echte stoere mannenwerk, brede knul. Die zoiets heeft van, ja, ik wil dat zo'n survival run zo snel en zo goed mogelijk afleggen. En ja, daar traint hij voor. Dus okay. Echt een prestatie. Dat ja. zijn de drie voorbeelden. Hoe bereiken jullie daarmee de doelgroep? Hebben jullie een informatiecampagne of billboards? Of hoe bereiken jullie deze mensen? Voornamelijk via social media. Veel Facebook, Instagram. Dat was een domme vraag van mij. Want ja. Dat is natuurlijk de manier om, de manier om deze mensen, doelgroep te precies, bereiken. Precies, ja. Ja, daar is ook voor deze doelgroep is ligt de piek net na het avondeten en rond het 8 uur journaal. En wij hebben dus een aantal filmpjes opgenomen waarin deze sporters eigenlijk laten zien wat zij overdag doen en waarom zij sporten en ook waar ze dat doen en hoe ze dat doen. Dat brengen we dan in beeld in korte filmpjes en daarmee hopen we dat mensen denken, oh, ja, zie je wel. Ja. Tot wanneer loopt de campagne? Die loopt nog een paar weken. En vooral via social media wordt dat dus uitgezet in de stad. En we vragen via social media ook gewoon reacties op de posts die wij doen. Hè. Dus waar train jij voor? Vlaardingen in Beweging. Zit er volgend jaar weer een nieuwe campagne aan te komen? Of is dit voorlopig even jullie focus? Voor dit jaar is het deze focus, maar er komt zeker weten nog een campagne aan voor een andere doelgroep. Jullie blijven Vlaardingen in beweging krijgen. Absoluut, daar gaan we voor. Goed, ik dank je hartelijk en ik hoop dat veel mensen gaan sporten, want het is gewoon gezond. Pim van Kan namens Vlaardingen in beweging. Dankjewel. Chris Isaak was dat, een wicked game. Mom in balance, oftewel mama in evenwicht, helpt moeders aan een sterke, energieke basis. Mariska de Vries. 10 jaar Mam in Balance. Ik ga erover praten met Renske Hoeksema. Zij is coördinator en trainer bij Mam in Balance Rotterdam en omstreken. Welkom Renske. Dankjewel. Mam in Balance, moeder in balans. Wat houdt dat in dit geval? Mam in Balance is een sportprogramma voor zwangere vrouwen, dames die net bevallen zijn. Dus echt hersteltraining voor na de bevalling. En we geven workouts voor fitte vrouwen. En het kunnen moeders zijn, maar ook voor alle vrouwen eigenlijk. Alle vrouwen. En qua leeftijd, welke leeftijd mik je op? Zwangere vrouwen is natuurlijk een beetje gemiddelde leeftijd. Ja. Maar mogen in die andere groep fitte vrouwen ook ouderen meedoen? Ja, nou ja, onze doelgroep richt zich inderdaad wel echt tot die, het zijn vaak een beetje eind 20, begin 30. Dat is wel het grootste gedeelte van onze doelgroep. En dat reikt inderdaad tot in de 40, begin 40. En heel pril 50. Maar dat is wel vaak, het heeft ook echt te maken met de aard van de Empower Workouts. Hè, voor de fitte vrouwen. Het is best pittig. Dat is een pittige workout, ja. Dat is we maken gebruik van een HIIT training, zoals dat heet. Dus dat is een high intensity interval training. Waarbij je echt korte stukjes een volle bak gas geeft. Om daarna weer even kort te herstellen en dan weer verder. En dat is een hele fijne. Dus even een intervalletje rust en dan weer En op die manier kan je goed in je conditie werken en kracht. Dat is echt de Empower, die is wel echt heel pittig. En de zwanger en de back in shape workouts, die zijn natuurlijk wel echt toegepast op de fase waarin de vrouwen zich... Ik wou net zeggen, want dan kun je volgens... Als je hoogzwanger bent, 7 maanden zwanger of zo, dan kun je volgens mij niet alles meer doen. Nee, niet alles meer. Heel veel nog wel. En dat is natuurlijk ook weer volkomen afhankelijk van... Per vrouw scheelt dat natuurlijk. Het ligt eraan hoe je basisconditie is als je begint. En hoe je zwangerschap zich ontwikkelt. Dat is ook voor iedereen anders. We kennen hele fitte zwangeren die klachten krijgen. Of juist dames die van nature niet heel sportief zijn, maar wel gewoon lekker bij ons komen sporten en echt tot 40, 41 weken in de workout staan. Jullie bestaan 10 jaar. Is daar nog een feestje voor? Nou, dat is druk in de planning. Dat wordt allemaal gepland in Haarlem. Daar staat het hoofdkantoor van Mom in Balance. En daar zijn de dames, want het is voornamelijk dames die daar werken. Die zijn druk bezig met het plannen van een feestje voor heel veel trainers. We hebben hier in Nederland alleen al bijna 300 trainers in Nederland op heel veel verschillende locaties. En dus dat is ontzettend leuk om dan een feestje te kunnen vieren met z'n allen. En we zijn ook druk bezig met het organiseren van een feestweek voor onze deelnemers. Want die moeten daar natuurlijk ook de vruchten van gaan plukken. En wanneer gaat die feestweek eraan komen? Dat is in juni. Juni. Ja. De datum, is die wel bekend? Dat is een hele goeie. We bestaan 12 juni hebben wij ons feest. En we hebben een feestweek daaromheen. Omdat natuurlijk dames bij ons... we trainen verschillende dagen in de week. Dus we gaan een periode van een week... gaan we dan rond de tweede week van juni... die pakken we om de workouts feestelijk te maken. Alles in het kader van 10 jaar. En onze deelnemers ook in het zonnetje te zetten. Want zij maken het ook ontzettend bijzonder. Voor onze trainers ook... Om er elke week zonder deelnemers geen trainers natuurlijk. Nee, absoluut. En dat is ook echt dat is echt een wisselwerking. Onze trainers zijn eigenlijk dat zijn de ambassadeurs. Die doen het. Die staan in weer en wind met de dames te sporten. Zijn daar ook mannen bij die trainers of niet? Nee. Alleen maar vrouwen? Nee, het zijn echt die weten hoe het vrouwen. Voelt om zwanger te zijn natuurlijk. Ja, nou, het is geen vereiste om zelf moeder te zijn als je trainer bent. Het is natuurlijk wel... als je zelf dat een keer aan de lijf hebt ondervonden... is dat natuurlijk prettig als je dat ook kan delen met je deelnemers. Maar we hebben ook genoeg jongere trainsters die nog niet moeder zijn. Maar de opleiding is zodanig ingericht dat iedereen de juiste informatie mee heeft... om dames in alle fases te kunnen begeleiden. Ja, als mensen interesse hebben, als ze zwanger zijn... of binnenkort hopen zwanger te zijn of net bevallen zijn... en ze willen aan hun conditie werken... kunnen ze op een website meer informatie vinden? Ja www.mominbalance.nl. En daar staan alle trainingslocaties zijn daar te vinden. Ja, Mom met M-O-M op zijn Engels. Ja, hè? Mom. Ja, Mom ja. In Balance. Goed, het is mij duidelijk. Ik hoop dat er heel veel fitte moeders nog in de komende jaren door jullie geholpen kunnen worden. Ja, we hopen het ook. Nog fitter te worden. Ik sprak met Renske Hoeksema. Zij is coördinator en trainer van Mom in Balance in Rotterdam en omstreken. Dank je. Some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future.

Dit is De Late Avond van Bert de Wolf.